dniem a dniem. Od 3 godzin mamy już na pewno poniedziałek. Ten poniedziałek to 6 dzień grudnia, to 340 dzień roku 2021. Dzień dobry, zapraszamy na audycję Między Dniem a Dniem, a zapraszają Paweł Turski, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówi. Mam nadzieję, że to będą udane 2 godziny. To może najpierw tytułem wstępu. Dzisiaj słońce jest w znaku Strzelca, a wstanie o 7:29. Słońce zajdzie o 15:24, czyli dzień trwać będzie 7 godzin i 55 minut. Dzisiejsi solenizanci to Mikołaj, Nikola, Emilian i Leoncja. Oczywiście, że Mikołajki to właśnie dzisiaj proszę pamiętać. Mam nadzieję, że o tak wczesnej porze Państwa już święty odwiedził ze stosownym podarkiem. W kalendarzu świąt nietypowych 6 grudnia zapisano m.in. Dzień Anioła. Mikołajki to dzień będący pamiątką świętego Mikołaja, biskupa Miry, znanego również jako Mikołaj Cudotwórca, który m.in. uratował 3 tonących żeglarzy, ale także ocalił 3 niesłusznie uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił posag 3 ubogim pannom, umożliwiając im szczęśliwe za mąż pójście. Sprawdźmy jeszcze co w dzisiejszym kalendarium. 6 grudnia w 1931 roku oddano do użytku gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W 1910 roku w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie dziennika Ilustrowany Kurier Codzienny. Rok 1960, ale także 1988, 6 grudnia odbyły się spisy powszechne ludności. W 1968 roku urodził się Olaf Lubaszenko, 2 lata później Bartosz Opania, a więc 2 niezłych polskich aktorów. W 2008 roku 6 grudnia rozpoczęły się zamieszki w Grecji związane z kryzysem finansowym kraju. Myślę sobie, że na dobry początek dnia zawsze warto wiedzieć, jaka czeka nas pogoda. W takim razie posłuchajmy. A tu niestety na Mikołajki dominować będzie pochmurna aura. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane są opady, głównie śniegu, ale także deszczu ze śniegiem. Bez opadów jedynie na północy kraju. Na termometrach zobaczymy od -2 na Suwalszczyźnie, przez 0 na Mazowszu do +1 na Dolnym Śląsku. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Oczywiście, że życzymy Państwu udanego i pogodnego poranka. Boję się. Boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie. I choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów, do twojego serca próbuję się włamać kolego. I może się uda, myśląc o tobie nie myślę o trudach. To banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Na siłę się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem, jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach. Nic na siłę się nie uda. Tradycyjnie na początku audycji proponuję, abyśmy zapoznali się z sytuacją epidemiczną i sytuacją na granicy.

me put my mind to rest. To trójka. Dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a w świecie do trzeciej rozmawialiśmy o spotkaniu w Sztokholmie szefów dyplomacji USA i Rosji. Takie spotkanie to oczywiście dobry znak. O tematach rozmów przedstawicieli USA i Rosji z Tomaszem Grzywaczewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce międzynarodowej, rozmawiał w Trójce Witold Lazar. O czym rozmawiali panowie? Przede wszystkim tematem tego spotkania była sytuacja na Ukrainie, a konkretnie gwałtowna eskalacja napięcia wokół naszego wschodniego sąsiada. Z docierających do nas informacji wynika, że Rosja wokół ukraińskich granic mogła zgromadzić nawet około 100 tysięcy żołnierzy. Coraz częściej mówi się o tym, na to wskazują również dane wywiadów zarówno ukraińskiego, jak i amerykańskiego, że na przełomie stycznia i lutego mogłoby dojść do takiej pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, a więc sytuacja bardzo poważna i właśnie o tym rozmawiali szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji. To było pierwsze tak wysokie rangą spotkanie. Antony Blinken miał ostrzec swojego rosyjskiego odpowiednika przed poważnymi konsekwencjami, jakie czekają Rosję, jeśli ta dokona inwazji. Mówił o środkach ekonomicznych o wysokim stopniu oddziaływania, co może oznaczać chociażby próbę odcięcia Rosji od międzynarodowego z systemu bankowego. Myślę, że istotne jest tak naprawdę to, że dwaj politycy, wysocy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji w zasadzie mówili trochę dwoma różnymi językami. Właściwie trudno było znaleźć tutaj pewnego rodzaju punkty styczne. Blinken wzywał Rosję do wznowienia negocjacji z Ukrainą na temat porozumień pokojowych, tak zwanych Mińsk II w ramach formatu normandzkiego. Z kolei Ławrow twierdził, że to Ukraina uchyla się od tego formatu i co więcej, zażądał od Waszyngtonu stworzenia alternatywnego kanału dialogu bezpośrednio z Kremlem. Ja myślę, że to dokładnie pokazuje dwie filozofie stosunków, prowadzenia stosunków międzynarodowych. Stany Zjednoczone, które mówią o międzynarodowych formatach, o szerokim polu negocjacyjnym, o wspólnym rozwiązywaniu problemów i Rosja, która uwielbia relacje bilateralne, która chce pokazywać, że dzisiaj rozpoczyna się nowy koncert mocarstw, że to dwie wielkie potęgi. No Rosja właśnie, czy Rosja w ogóle coś sobie z tych ostrzeżeń robi, bo to już jest któreś z kolei takie ostrzeżenie pod adresem Rosji? Wydaje się, że niestety nie, że tak naprawdę Rosja czuje się w tym momencie bardzo mocna, czuje, że ma ofensywę i że może próbować wymóc na wspólnocie zachodniej takie rozwiązanie tego kryzysu, które będzie korzystne z punktu widzenia interesów państwa rosyjskiego. I tutaj myślę, że warto zauważyć to, co dzisiaj minister Ławrow powiedział na forum OBWE, zapowiadając, że Rosja przedstawi nowy układ bezpieczeństwa w Europie, który miałby powstrzymać przesuwanie się NATO na wschód. I o to w mojej ocenie przede wszystkim toczy się gra. Chodzi o to, żeby dzisiaj Ukraina znalazła się w pełni w strefie wpływów rosyjskich, żeby była państwem buforowym, ale państwem zależnym od Rosji, żeby przestała spoglądać na Zachód. A więc chodzi o to, żeby, krótko mówiąc, Rosja ponad głowami samych Ukraińców mogła wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zadecydować o tym, jaka będzie przyszłość narodu ukraińskiego, jakie będzie ich miejsce na tej geopolitycznej mapie. No to jest taka dokładnie stara imperialna logika, jaką Rosja się kierowała, jaką cały czas się kieruje. I dzisiaj to podgrzewanie konfliktu, to bardzo mocne eskalowanie napięcia, to bardzo twarde stanowisko w tych rozmowach, jakie obserwowaliśmy, służy właśnie realizacji tego celu. Chodzi o to, żeby na tyle zastraszyć Zachód, żeby Zachód przystał na te imperialne w istocie warunki narzucane przez Kreml. Mówi się też o rychłym spotkaniu Biden-Putin. No zobaczymy po pierwsze, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie. No i zobaczymy, czy ta historia, którą w tej chwili nam opowiedziałeś, będzie miała jakiś swój dalszy ciąg. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową, był moim i Państwa gościem. O tym spotkaniu przedstawicieli USA i Rosji w Trójce rozmawiał Witold Lazar. Pozostajemy przy sprawach politycznych. Teraz czas na nasze polskie podwórko. W sobotnim śniadaniu w Trójce politycy podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Gośćmi śniadania byli Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta oraz Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Z politykami rozmawiała Beata Michniewicz. Proszę panów i proszę państwa, według nieoficjalnych informacji podanych przez Polsat i powtórzonych przez wiele portali informacyjnych, wiceminister sportu Łukasz Mejza ma być w najbliższych dniach zdymisjonowany. No, wcześniej politycy PiS-u mówili, jeśli zarzuty wobec Mejzy się potwierdzą, konsekwencje zostaną wyciągnięte, ale minister sportu Kamil Bortniczuk twierdził, że Łukasz Mejza działał w dobrej wierze. A mnie, powiem szczerze, zastanawia, dlaczego dla dobra formacji, do której pan Łukasz Mejza przystąpił, nie zawiesił się przynajmniej w obowiązkach na czas wyjaśnienia tej sprawy. Poproszę panów o krótkie komentarze, krótkie, bo mamy dużo tematów, a ta sprawa jest jeszcze nie zamknięta. Krzysztof Gawkowski.

projekty, które, że to są projekty obywatelskie, one muszą być procedowane, tylko jest też pewna elementarna zasada, że mogą być procedowane i powinny być procedowane te projekty, które są zgodne z polskim prawem, zgodne z polską konstytucją. Pozbawianie polskich kobiet ich elementarnych praw nie ma nic wspólnego.